I'll show you some objects, then please do what I ask. Ձեզ պիտի առարկաներ ցույց տամ եւ պիտի անեք ինչ որ ասում եմ. Ձեզ պիտի առարկաներ ցույց տամ եւ պիտի անեք ինչ որ ասում եմ. Please take this. Վերցրեք. Վերցրեք. Please give me the glasses. Ինձ դուեք ակնոցը. Ինձ դուեք ակնոցը. Please put the pencil on the envelope. Մատիտը դուեք ծրարի վրա. Մատիտը դուեք ծրարի վրա. Please turn the glass over and pick up the scissors. Շուրջ դուեք բաժակը եւ այնուհետեւ վերցրեք մկրատը. Շուրջ դուեք բաժակը եւ այնուհետեւ վերցրեք մկրատը.